pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio Sobota, 18 marca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ukraińskie sankcje wobec Rosji, Iranu i Syrii. Na czarnej liście syryjski dyktator Bashar al-Assad. Marsz w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II przeszedł ulicami Nowego Targu. Podziemia Zamku Królewskiego na Wawelu będzie można zwiedzać. Prezydent Ukrainy zatwierdził sankcje wobec 300 osób cywilnych i 141 firm z Rosji, Iranu i Syrii. Wśród osób objętych sankcjami jest syryjski dyktator Bashar al-Assad. Wołodymyr Zełenski podpisał odpowiedni dekret, potwierdzając restrykcje zaproponowane przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Sankcje przewidują m.in. 10-letnie zamrożenie aktywów i zakaz podróży na terytorium Ukrainy, jak również zakaz udziału w prywatyzacji i kupnie ziemi. Na liście podmiotów prawnych objętych sankcjami są głównie firmy rosyjskiego sektora obronnego, m.in. koncerny zbrojeniowe, a także zakłady samochodowe, stocznie i centrum kosmiczne. Na czarną listę Ukrainy wpisała 16 firm irańskich oraz 3 firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ulicami Nowego Targu, stolicy Podhala, przeszedł marsz w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Był to wyraz sprzeciwu górali wobec oskarżeń kierowanych pod adresem papieża w sprawie reakcji na nadużycia seksualne w kościele. Uczestnicy marszu przeszli z nowotarskiego rynku do sanktuarium Jana Pawła II. Jestem też tu z okolic Nowego Targu. Przyszedłem bronić świętości, bo żeby tej świętości nam nikt nie zabrał. Bronimy i bronić będziemy. Świętość była i będzie, bo jemu już nikt tego nie zabierze. Pilnujmy Polski. Jan Paweł II nas prowadził tyle lat jako papież. Jesteśmy jego uczniami. Prowadził nas do Chrystusa. Więc teraz, kiedy szkaluje się jego święte imię, nie możemy pozwolić i czekać. On jest naszym przewodnikiem, ale to był patriota, walczył o tę Polskę, więc my teraz też modlitwą, bo dzisiaj tylko będziemy modlić się. W marszu wzięło udział około 1000 osób. Wnioski z rozmów prowadzonych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości będą podstawą programu wyborczego, zapowiada europoseł PiS Joachim Brudziński. Podczas spotkania z mieszkańcami Brojców na Pomorzu Zachodnim w ramach kampanii Polska to przyszłość, Joachim Brudziński podkreślił, że nie emocje, a program powinien być podstawą dyskusji publicznej. Dzisiaj po raz kolejny to powtórzę. Przyszłość to Polska. Polska jest jedna. Spór jest istotą demokracji. Rolą partii politycznych jest wspierać się, ale wspierać się nie na inwektywy, nie na złe emocje, nie na to rozedrganie, które wprowadza tyle podziałów również w naszych rodzinach, wśród naszych sąsiadów, ale wspierać się na programie. Jednym z tematów spotkania polityków PiS z mieszkańcami w Gliwicach były wydatki na obronność. Europosłanka Jadwiga Wiśniewska mówiła, jak ważna jest ustawa o obronie ojczyzny w kontekście wojny na Ukrainie. Stanowi podwaliny do tego, żeby zwiększać liczebność polskiej armii, zwiększać nakłady na bezpieczeństwo, czyli wzrost PKB. W tym roku to będzie 4% PKB na armię. I naszą ambicją jest, żeby Polska miała 300-tysięczną armię. Wspieramy polski przemysł zbrojeniowy, ale także kupujemy broń za granicą. Platforma Obywatelska chce tymczasem przenieść na Śląsk ministerstwo odpowiedzialne za przemysł. Ma to być element programu decentralizacji administracji. Pomysł przedstawił w trakcie posiedzenia Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Katowicach przewodniczący partii Donald Tusk. Jedną z pierwszych decyzji. Ona miałaby wymiar nie tylko symboliczny, ale także praktyczny. W związku z naszymi planami odbudowy wielkiego przemysłu, nowoczesnego przemysłu na Śląsku i także po to, żeby podkreślić, jak wielkie znaczenie ma autentyczna decentralizacja, autentyczna samorządność. Będzie decyzja o przeniesieniu Ministerstwa Przemysłu tutaj na Śląsk. PO chce również skupić na Śląsku przemysł pracujący na rzecz odnawialnych źródeł energii. Zwiedzający Zamek Królewski na Wawelu będą mogli wkrótce zobaczyć także zamkowe podziemia. Umowę na wykonanie pierwszego etapu prac podpisali z wykonawcą dyrektor Wawelu Andrzej Betlej oraz minister kultury wicepremier Piotr Gliński. Trasę obejmą znane dotychczas tylko archeologom zakamarki oraz rezerwaty. W pierwszej kolejności zwiedzający zobaczą podziemia pod samym zamkiem, mówi profesor Andrzej Betlej. Nasi goście wejdą do oryginalnych, renesansowych piwnic, ale nie tylko renesansowych, ponieważ okazuje się, że te renesansowe piwnice również mówią nam bardzo dużo o rezydencji średniowiecznej. Tam będziemy pokazywali wszystkie pamiątki przeszłości, oryginalny detal, który został uratowany podczas prac konserwatorskich bądź odnaleziony podczas prac archeologicznych. W drugiej kolejności udostępniona zostanie nowa przestrzeń w pobliżu słynnej Smoczej Jamy. Prace potrwają 2 lata. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. W Pucharze Świata w lotach narciarskich w Vikersund triumfował Halvor Egner Granerud przed Austriakami Stefanem Kraftem i Danielem Czofeningiem. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki 8, Piotr Żyła 10, 17 Kamil Stoch, 18 Aleksander Zniszczał. Komentuje Jakub Kot. To, co pokazuje Kraft, to, co pokazuje Granerud, to jest bardzo wysoki poziom i oni troszeczkę walczą ze sobą poziom wyżej od innych. I tutaj jest walka troszeczkę o te pozostałe miejsca. Raz tam skakuje Fetner, raz skakuje Trofenik, raz Laniszek, raz Dawid. Natomiast no, to były dobre skoki. No to tutaj nie ma co gadać, jest czołowa dziesiątka. Szczególnie ten drugi skok, widać, że tam fajnie było nakryte w locie i to był bardzo dobry skok. Natomiast no, poziom jest tak wysoki, że jest tam jeszcze obok paru zawodników, którzy też z Dawidem walczą. Trzeba wziąć pod uwagę, że Dawid gdzieś tam jeszcze walczy o drugie miejsce w generalce. Myślę, że je utrzymam, ale ma też Krafta za sobą, który skacze świetnie, więc też nie można stać w miejscu, tylko trzeba cały czas się rozwijać i skakać najlepsze swoje skoki. Więc jakby no, to prawita plus, no bo znowu też czołowa dziesiątka. Okej, może nie ścisła czołówka, ale jednak no, solidny występ. Na jutro zaplanowano kończące rywalizacje w Row Air, konkurs indywidualny, prolog od 14.30, pierwsza seria o 16.00. W PKO BP Ekstraklasie Śląsk-Wrocław zremisował ze Stalą Mielec 1-1, remis 2-2 w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmowała Zagłębie Lubin, mówi trener Jagi Maciej Stolarczyk. Kiedy prowadziliśmy 2-1, to był taki moment na to, aby tą strefę za plecami obrońców wykorzystać mocniej. Niestety Zagłębie zdołało wyrównać i mecz zakończył się remisem. Nie ukrywam, że na pewno nie jest to dla nas satysfakcjonujący wynik, ale myślę, że sporo pozytywów, których będziemy się trzymali dalej. A w Szczecinie dla odmiany też remis, tyle że bezbramkowy, ani Pogoń, ani Korona Kielce nie były w stanie pokonać bramkarzy. Kopią w Częstochowie, Raków podejmuje Krakowie i do przerwy remis 1-1. Mimo że Górnik grał wczoraj, grał i wygrał, w Zabrzu dziś gorąco, Jan Urban został nowym, starym szkoleniowcem zabrzańskiego klubu. Urban wrócił do roli pełnionej na krótki, do tej roli pełnionej przez krótki epizod Bartosza Gaula. Także mamy powrót na ławce trenerskiej. Gorąco również na hokejowych lodowiskach. Tauron Replast Unia Oświęcim pokonała GKS Tychę 3-2 w piątkowym meczu półfinałowym Ekstraligi. W rywalizacji do 4 zwycięstw Oświęcimianie prowadzą 3-2. Szóste spotkanie w poniedziałek w Tychach. A co na siatkarskich parkietach? Siatkarze Luk Lublin wygrali ze Ślepskiem Malow Suwałki 3-1. To 28. kolejka plus ligi. Grają w Zawierciu. Aluron CMC Warta mierzy się z Barkomem Karzany Lwów. W tej chwili 1-0 w setach. Pierwszy 25-14. W drugim 5-2 dla Warty. Grają też panie. Grot Budowlany Łódź przegrały z Dewelopresem Rzeszów 1-3. Uniopole wygrało z Azotami Tarnów 3-0. I jeszcze odrobina motorsportu. Meksykanin Sergio Perez z zespołu Red Bull Racing zapewnił sobie pole position do jutrzejszego Grand Prix Arabii Saudyjskiej. To druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął jadący Ferrari Monakijczyk Charles Leclerc, który zostanie jednak cofnięty o 10 pozycji z powodu drugiej wymiany systemu elektroniki sterującej pracą silnika. Trzeci był Hiszpan Fernando Alonso z Aston Martina. No i ciekawostka, bo obrońca tytułu Holender Max Verstappen z Red Bull Racing dopiero 15. Jutro ściganie w Meksyku o 18, a sport w Trójce jeszcze dziś chwilę po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy słabe opady deszczu na wybrzeżu. Minus 1 stopień na wschodzie, 2-3 w centrum, do 5 na północnym zachodzie. Jutro najwięcej słońca na wschodzie kraju, na zachodzie więcej chmur i tam i nad morzem opady deszczu. Termometry pokażą 10 stopni na wschodzie, 14 w centrum, do 16 miejscami na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nazywam się na płaje. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na napłaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje, na płaje, na płaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. Piosenka Ghosts Again po raz piąty znalazła się na szczycie listy przebojów Trójki, więc w ramach świętowania podczas sobotniej depeszy muzycznej w trójkowym Departamencie Rytmu ten właśnie kawałek depeszów zabrzmi, a po nim jeszcze Useless w ramach przypomnienia dwukrotnie Depeche Mode. Sleepless lullaby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stupid ideas. Pan Zbyszek napisał maila z prośbą o piosenkę z ostrą gitarą. No to będą dwie piosenki z ostrymi gitarowymi solówkami. Pierwszą zagra Marcin Żabiełowicz, a drugą nieodżałowany Eddie Van Halen. Najpierw Hey, prędko, prędzej, a później Michael Jackson z gościnnym właśnie gitarowym udziałem Ediego i Beat It w trójkowym departamencie rytmu. Zostajemy w latach 80. Roland Orzabal i Kurt Smith, czyli Tears for Fears, wykrzyczą swój wielki hit Shout, a po nich Nena w trójkowym departamencie rytmu. Talking to you, come on. Shout. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lat 80. wracamy do współczesności. W trójkowym departamencie rytmu dwie wokalistki zaśpiewają, ale wspomagane przez dwóch producentów. Najpierw Shakira, najpierw Rihanna i Jay-Z, później Shakira i Wyclef Jean i odpowiednio Umbrella i Hips Don't Lie. Aha, aha, yeah. Rihanna, aha, aha. Good girl going bad, aha, aha. Take three. Action. Uh-huh, uh-huh. Ho! No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And she vibes are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there,